apie 200 km. Sunai, tada sarai pabėgsiu. Tai, tai. Šiuo vakar es jums iemācīšu vienu citu elpošanas meditācijas metodi, kurām sāk mazliet kontrolēt elpu. Un tad vēlāk vēl sarežģītāku. Nē, elpošana būs tāda pati, bet nu, būs tāda paša vizualizācija. Un faktiski šī metode jau ir pamatota tantrā vai, vai nu, tantrā vai var, var teikt ezotēriskās jogās, kur ir saprasts, kad kaut gan prāts ir atsevišķs fenomens no, no, no formas, no ķermeņa vai no, no matērijas. Tomēr prāts un matērija viens otru ietekmē. Viņi iedarbojās. Ja, ja tā nebūtu, tad teiksim, ja kaut vai prātā ienāktu doma pacelt roku, bet roka neceltos. Tā kā tas rāda, ka ir, ir kaut kāda saistība starp prātu un, un, un, un ķermeni. Bet, nu jā, tad tantrā saprot, ka ir smalkākas fiziskas enerģijas nekā tikai kā, kā, kā, kā, kā, kā, nu, kā mēs redzam rupjā ķermeņi. Un tas nozīmē, ka arī elpa ietekmē prātu, un prāts arī ietekmē elpu. Piemēram, ja, ja prāts ir ļoti labi koncentrēts, tad ķermens, ķermena funkcijas ļoti mainās vispār. Pamanīt, ka daudz, daudz lēnāk elpo, sirds lēnāk pukst. Tagad jau zinātnieki ar lielu interesi pēta, kas notiek ar meditētājiem dažādos meditācijas līmeņos vai dažādām meditācijas metodi, kas notiek smadzenēs un, un kas notiek ar ķermeni. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti dziļā koncentrēšanās stāvokļa ķermenis ir, nu, kā tas saka, hibernation, nu kā lācis pa ziemu, kad viņi ir. Kā? Ko viņi ir? Tā kā ziemas guļā. Jā? Nu jā. tas ir, ka nav, nav miris, bet... Bet viss vis ķermeni process ļoti palēninās. Ja? Un, un tāpat arī ir, kad, kad ir nu, dziļā meditācija stāvoklī. Ko tas nozīmē dziļā? Tas nozīmē, ka prāts ļoti mierīgs ir ļoti fokusēts. nu jā. tā kā pamatā ar fiziskiem budismā maz izmanto fiziskās jogas vai hatha jogu visvairāk tieši ar elpu bet ir arī tādi fiziski ķermeņi vingrinājumi vai jogas bet tās ļoti reti kad izmanto Jā. Tā kā tā metoda tā būs 9-punktīgā elpošana. Tad ir 9 elpu ciklis. Tad pirmās 3 elpas ielpo caur labo nāsi un izelpo caur kreiso. Un no sevišķi no sākuma tas ļoti palīdz, ja ar vienu pirkstu tad nesēž koncentrēšanās pozā, bet vienu roku tur sejas, un tad ar pirkstu aizbloķē piemēroto nāsi. Ar laiku, varbūt tas nav tik ka pierod, tad vienkārši ar koncentrēšanās var panākt, kad nu, ielpa un izelpa ir spēcīgāka. Tā kā ielpo trīs reizes caur labo nāsi un izelpo caur kreiso. Un tad trīs reizes otrā ielpo caur kreiso, izelpo caur labo. Tad pēdējās trīs elpas tad ielpo caur abā nāsīm un izelpo. Un kad arī nu, to elpošanas meditāciju, ko veicam iepriekš, tad pamatā ļauj ķermenim pašam elpot bez iejaušanās, paši to novēru. Šī gadījumā mēs sākam kontrolēt, un arī ja prāts ir mierīgs, tad arī pietiek ar to, ka nu, laiš, lai ķermenis elpo pats pa sevi, bet vienkārši kontrolē caur kurā nāsim. Bet, ja prāts ir pārāk iztraucēts, tad... Iztraucēts ir distracted. Ne? Iztraucēts, no? Distracted. Satraukts ir saspring, nu? Tense. Nē, nu, gan tā. Nu, citiem vārdiem sakot, ja emocijas ir pārāk spēcīgas, ja? Prāts jau ir, kāpēc viņš ir satraukts vai iztraucēts vai aizrauts, ir tāpēc pieķeršanā. Pieķeramies pie kaut kā. Tas neliek mieru. Prāt, neliek mieru. Tā kā, ja traucējošās emocijas ir pārāk, vai, nu jā, liekas, ka teiksim, daudz domā, nevar to apturēt. Varbūt, ka liekas, ka tas nav emociju dēļ, bet tomēr ir. Tas tomēr ir pieķeršanās. Prāts ir pielikas pie kaut kādā. Kādiem konceptiem domā. Nevar laist vaļā. Tad var mazliet spēcīgāk elpot, ielpot un izelpot. Un tad tas palīdz nomierināt prātu. Tad tā metoda ir skaidra. Trīs reizi ielpo caur labo, izelpo caur kreiso, trīs reizi ielpo caur labo, izelpo caur kreiso, trīs reizi ielpo caur labām un izelpo caur labām. Un tad turpina to deviņu. Atkārt to ciklu. Tad sākam to, kad sēdam ar taisnu muguru, tad vēl kādu centimetru pastiepties uz augšu. Pagaidām novietot labo plaukstu kreisajā. Sajust savu ķermeni, kā ķermenis atspiežās pret sēdvietu. Iziet cauri ķermenī, sākot ar pēdām līdz galvas kronim. Tā lēnām atslābināt muskuļus, kuri ir saspringuši, tur, kur atrodam stresu. Laist, lai tas stress saspringums iztek ārā no ķermeņa un pazūtu. Tad, kad ir tāda ērta, mierīga sajūta, tad sāk veikt to deviņpunktīgo elpošanu. mierīgāku prātu. Un arī, ja prāts ir mierīgāks, tad viņš būs skaidrāks, un viņš arī būs laimīgāks, apmierināts. Tā jautājums arī par to, ka elpošanas ar vienu māsi, tā tiek izaudas ar otru, kā tā ietekmē? Tāpēc es īpaši varbūt daudz par to nestāstīšu tagad, jo vēlāk, es teicu, būs vēl es mācīšu nu nu sarežģītāk elpošanas metodi, kur un kur mēs tad vizualizēsim enerģijas plūsmas caur smalkajām kanāliem, vadiem. Un ir teiks, ka nu jā, tantrā, kad tās traucējošās emocijas rodās specifisku vadu vai nobloķēšanās rezultātā. Tā kā viena puse ir saistīta vairāk ar tagad, pēc faktiski, kamēr meditēju, mēģināju atcerēties. Es kaut man to vajadzētu atcerēties, bet es baidos, ka tas kļūtos, kuru viena puse ir saistīta ar pieķeršanos enerģiju, otra ar naidu dusmu atgūšanos enerģiju. Tā kā šādu veidu elpošana palīdz atbloķēt tos smalku enerģiju plūsmu. Visam. Pagājušajā reizi mēs runājām par cilvēka dzīves lielo vērtību. Tad ir divi iemesli, kāpēc cilvēka dzīve ir ļoti dārga vai vērtīga. Viens iemesls ir tas, ka tas ir kaut kas redz. Un tāpat, kā zelts ir vērtīgs daļai tādēļ, ka viņš ir redz. Nav daudz, tik daudz zelta pasaulē. Ja būtu daudz zelta, tad viņš nebūtu vērtīgs. Piemēram, vismaz pagaidām ūdens ūdens nav pārāk vērtīgs, tāpēc, ka kaut gan viņš kļūst vērtīgāk, vismaz dzeramais ūdens, kļūst vērtīgāks, dārgāks, tāpēc, ka arī tas nu, ir mazāk, liekas, jo nu, vienkārši ne, jā, vai nu ūdens tie piesārņots, vai kaši tik daudz cilvēku, ka nepietrūkst. Tad ūdens arī tagad sāk tārgs. Pat agrāk ūdens bija ļoti lēts, tāpēc, kad ūdens ir tik daudz pasaulē. Nu jā, tādēļ, kā mēs redzējām tēlā, tad ir sešas atzimšanas sfēras vai iespējas, vai sfēras, vai zonas, vai līmeņi, kur var atzimt. Un viena no tām sešām sfērām ir cilvēku sfēra. Un ja mēs skatāmies uz šo pasauli, tad mēs redzam, ka šeit ir daudz, miljārdi, nezinu, cik reizi, vairāk būdnes, kuras atrodas dzīvnieku ķermeņos, nekā būdnes, kas atrodas cilvēku ķermeņos. Tātā tas fakts pats par sevi liecina, ka tas ir rets gadījums, ka prāts atrodas cilvēku ķermeņi. Tā kā pats par sevi, tas izsaka, ka cilvēku ķermenis ir tāpēc, ka ļoti rets, un tādēļ viņš ir dārgs. Bet ne tikai tas, bet tāpēc, ka cilvēkam ir inteliģents, ka mēs varam, mūsu prāts ir pietiekoši gaišs, ka mēs varam konceptualizēt un domāt par tādām lietām, nu, kas es esmu, un kur es esmu, un kāpēc es esmu, un ko es varu panākt, teiksim, kas nav dzīvnieki iespējams. Un, ja mēs sastopamies ar mācībām, kuras rāda atklāja ceļu uz dažādām atbrīvošanās iespējām, tad tas mums dod tādu milzīgu iespēju padarīt, panākt kaut ko, kas ir ļoti rets gadījums samsārā, nocacītā eksistence. Tas ir nu, izbeigt ciešanas. Izbeigt ciešanas, izbeidzot neziņu un maldīgos priekšstatus. Tā kā tā iespēja faktiski pastāv tikai cilvēkiem. Tā. Tad pašlaik vēl pastāv pasaulē, pateicoties to, ka Šakjamuni Buddha parādījās pasaulē 2500 gadus atpakaļ, ka tās mācības vēl dzīvā veidā pastāv pasaulē, kur atrod paskaidrojums, kā sasniegt dažādu veidu abrīvotus stāvoklis. Kā padarīt šo dzīvi laimīgāku, nozīmīgāku? Kā panākt to, kad var nodrošināt labas atzimšanas nākamās dzīvēs? Kā atbrīvot sevi nu, vispār no samsāras cikla vai no cikliskās eksistences samsāras un kā vispār pilnībā attīrīt prātu un sasniegt pilnu apgaismību vai Budas stāvokli. Tas potenciāls mums ir katram. Jautājums ir tikai, vai tas mums interesē vai nē, un vai mums ir tā pietiekoši spēcīga vēlēšanās to panākt. Bet, ka to var panākt, ir pierādīts, tāpēc, ka nu, ja mēs ņemam tikai tos pēdējos 2500 gadus vērā, tad ir daudzi, kuri ir sasnieguši tā atbrīvotas stāvokļas. Tā kā tas tā nav tikai teorija. Tā tad atgriežoties pie četrām cēlā vai cēlo patiesībām, tas ir atkārtot, kad nosacītai eksistencei ir ciešama daba, ka mēs nepārtraukti ciešam vai esam neapmierināti. Otrā patiesība, kad tam ciešanām vai tam stāvoklim ir cēloņi. Ka tas nav nejauši un ka tie cēloņi ir pašu radīti. Tas ir svarīgi saprast. Un tādēļ, ka viņi ir pašu radīti, tad tas dod iespēju panākt trešo patiesību, kas ir izbeigšana. Ciešanu izbeigšanu vai samsāras izbeigšanu. Un tad ceturtā patiesība ir ceļš, tas ir metodas, kā to panākt. Budas mācības iegāja Tibetā pēc viena Tibetas karāļa vēlēšanās. Tad tibetieši aicināja izcilus jogu skolotājus no Indijas. Viens no tiem bija Atisha. Tad Indijā bija tāds liels universitāte, varētu teikt, tāds klosteru universitāte, Nalanda. Un Atisha bija viņš bija abats. Bet viņš bija ļoti cienīts pa visu Indiju. Ļoti cienīts skolotājs. Un tad tibetieši aicināja viņu uz Tibetu. Un tad, kad viņš ieradās Tibetā, tad viņam lūdza sacerēt tādu īsu, viegli saprotamu paskaidrojumu par to, kā jebkurš cilvēks, sākot no nulles, varētu sasniegt apgaismību. Un tad Atiša rakstīja tekstu, kas sauc Ceļa gaismeklis. Tad diezgan īs teksts, kur bija visi tie galvenie punkti, kas ir kādas realizācijas, kas ir jārealizē, lai sasniegtu apgaismību. Tad Tibetā tad pirmkārt tibetieši ļoti ļoti uzmanīgi, cītīgi tulkoja viss no sanskrita būdas tiešās mācības, kuras sauc par sutrām. Un arī galvenos komentārus no tiem jogiem, zinātniekiem, kuri bija Budas pēc teči. Tad tur kopšumā varētu būt tajās kolekcijās Kangyur un Tangyur kopšumā ir vairs kaut kur aptumā 400 teksti. Ļoti, un vispār viņi tad, līdz tam laikam Tibetā bija nu, runas valoda, bet nebija rakstiskā valoda. Tad viņi vispār izveidoja rakstisko valodu, ņemot sanskritu kā pamatu, lai varētu tekstus tulkot. Un tāpēc, ka tā valoda bija izveidota tieši priekš tam, tad viņi ļoti precīzi varētu teikt, ka gan ir dators, tagad varētu ieprogrammēt datoru, varētu izdarīt. Un tas prasīja, nu nekas, pāris simts gadus, kamēr visu to darbu panāca. Tā kā vēl, teiksim, ja mēs skatāmies tagad, kad nu, Tibetas budizms īpaši, bet vispār budizma mācības kļūst populāras visā pasaulē, bet tomēr jau nu, tas ir tikai faktiskā nu, nezinu, pēdējos 40 gados varētu teikt. Un vēl līdz šim ir diezgan maz tulkots uz, nu, nu došu vien visvairāk uz angļu valodu. Tas, nu, tas ir liels darbs. Un tā starpība bija, ka tie, kas tulkoja uz tibetiešu valodu, viņi bija jogi, viņi bija realizēti cilvēki, realizētas būtnes. Un viņi to nozīmi saprata, ko viņi tulko. Ne tikai to burtisko nozīmi, bet īsti, ko tas nozīmē, ja? Par ko runājot. Un tāpēc tie tulkojumi ir ļoti, ļoti autentiski. Viņi tūko no savas pieredzes, nevis no, vienkārši no valodas zināšanas. Nu jā, un tad kaut kā tibetiešiem bija tā kārma, ka viņi ļoti pieņēma Budas mācības pie sirds un tas galīgi, varētu teikt, pārņēma visu Tibetas kultūru. Un tad tagad vairāk kā 1000 gadus Tibetā tās Budas mācības tika ne tikai saglabātas, bet praktizētas, pielietotas. Un ļoti tādā nu, dzīvā un dinamiskā veidā. Faktiski, kamēr, jā, man tāds lūgums pašlaik, kad tagad, nu, varētu teikt, beidzot pasauli lielā mērā, tagad mērogā pievērš uzmanību pie Tibetas situācijas, un kad tagad sāk likt pasauli lielu spiedienu uz ķīniešiem, nu, risināt to nu, okupācijas problēmu. Tad arī tā, viņa svētība Dalai Lama saka, ka nav, viņš necīnās par nu, izglābt Tibetas kultūru un tautu, ne tikai, ne jau tādēļ, kad, lai būtu vēl viena interesanta kultūra un tauta pasaulē, bet tāpēc tieši, kad tā kultūra ir neatdalāma no Budas mācībām, no Budas darmas. Un tāpēc tā ir unikāli vērtīga kultūra šī pasaulē. Tā kā, tāds lūgums arī mēģināt, cik var tagad atbalstīt to lielo kustību, kas pašlaik notiek, lai piespiestu Ķīnu šogad Olimpiādas gadā sākt risināt to situāciju, lai atkal, lai izglābtu Tibetas kultūru un tautu. Kā? Ko lūdzu? Kā? Kā? Kādā veidā? Atbalstīt? Nu jā, es faktiski bišķi kavēju šovakar, tāpēc, ka man bija tāds Jānis Ziemels, kurš ļoti aktīvi nodarbojās ar Tibetas atbalstu lietām te Latvijā. Bet, nu, jāsaka, ka nav pārāk tā lieta organizēta Latvijā, kad līdz šim nav bijis pārāk liela interese par šīm jautājumiem. Bet tagad arī Latvijā liekas, ka mēdija ļoti sāk tagad pievērst uzmanību pie Tibetas situācijas. Īsti kā grūti atbildēt. Ne, ir jau startautiskas organizācijas, kas, teicam, vāc parakstus tagad internetā, jā. Nu, viena lieta ir vienkārši runāt ar cilvēkiem, stāstīt, jā, pievērst cilvēku uzmanību pie tā. Taisās cilvēki rīkot kaut kādas akcijas un protestus. Tas, cik es zinu, tas sāk priestam. Jā. Nu, redzēs, kā būs. Jā, ka pašlaik tas notiek tādā, nu, Latvijas medijā, un tas turpināsies, to zinu, bet, teiksim tā, nu, tautas līmenī pašlaik īpaši nav nekāda, bet, nu, man liekas sāk organizēt, varbūt nākam nedēļ, kaut kas zināms, jā, jā. Tā kā pateicoties Tibetai, tad šīs mācības, kā saku, ļoti tādā plašā, dziļā, dzīvā veidā saglabātas un tiek mums nodotas. Un viena varētu teikt, viens ļoti, man liekas, ļoti svarīgs panākums, kas notika Tibetā, bija, kad izveidoja tibetieši, tā, nu, pasauc par Lamrim, pakāpenisko ceļu. Un pamatā, tas bija pamatots uz tā Atīšas īsā teksta. Tas ir pakāpeniskais ceļš uz apgaismību. tas ir ļoti detalizēts paskaidrojums, kā jebkurš cilvēks, kā saku, sākot no nulas, var pakāpeniski attīstīt sevi līdz apgaismības sasniegšanai. To pakāpenisku ceļa metodi īstenoja Lama Tsongkhapa, kas ir tā tēlā uz tā zelta fona. Dzīvoja apmēram 700 gadus atpakaļ. Kurš ir uzskatīts kā Manjushri gudrības Budas iemiesojums. Un tā ir tā metodika, ko mēs šī organizācija un šī centrā tad arī, kas ir tā pamata metodika, ko mēs lietojam ar ko iepazīstinām citus. Varētu teikt tā. Nu jā. Es jau laikam pieminēju, ne, kad Budas mācības un ceļu var sadalīt divos ratos, divās daļās. Ja. Tas ir Hinajāna, mazais rats, un Mahajāna, lielais rats. Hinajānā ir paskaidrojumi, kā viens cilvēks var sevi atbrīvot no samsāras vai sasniegt nirvānu. Mahajānā lielā ratā tad vēl nāk klāt paskaidrojumi, kā attīstīt universālu mīlestību, līdzjūtību un ar nolūku atbrīvot visas būtnes, kā sasniegt pilnu apgaismību, ko sauc par bodhisattvas ceļu. Tā kā Hinajānā mazā ratā mērķis ir pašam sevi atbrīvot no samsāras. Un Mahajānā mērķis ir sasniegt apgaismību, lai varētu atbrīvot visas būtnes. Tagad mazais rats ir tāpēc, ka tas ir domāts vienam cilvēkam. Lielais rats tāpēc, ka tas ir domāts visam. Tad lamrim vai pakāpeniskais ceļš iekļauj abus ratus. Tā kā ir šī metodē tad ir trīs sadalījumi. Pirmais ir jā, interesanti, mums jāpārtūko. Katru gadu Lama Zopa Rinpoche teica, ka ir kļūdaini teikt tulko, kā redzes loku. Bet tas ir, to vajag saukt par capability. Tad ir, nu jā, tad pirmā daļa ir tiem cilvēkiem ar vis mazākām spējām. Ja? tā būtu. Otrā daļa ir tiem cilvēkiem ar vidējām spējām. Un trešā daļa ir tiem cilvēkiem ar vislielākām spējām. Bet te jāpiebilst, ka tas nenozīmē, ka šī dzīvē, teiksim, cilvēks, kuram būtu piemērota tā pirmā daļa, kad viņš nevar iet tālāk par to. Tas ir vienkārši, te runa par savu garīgo attīstību. Piemēram, tagad cilvēks var teikt, nu es neesmu nekādi gatavs sākt uzņemt to atbildību par visu būņu labklājību. Ja? Un tas ir saprotams. Tas ir kaut kas, kam es neiedomāju. Ja? Tā kā mums kā iesācējiem tas nav iespējams vēl to reāli darīt, uzņemties. Ja. Bet ja mēs sākam no sākuma, ja, kad mēs pamazām pakāpeniski attīstam savu prātu, attīstam savas spējas, ja, tad ar laiku, bet tas var būt arī šī dzīve, ja, ka mēs nonāksim pie tā, kad mums ir piemērot ja, vidējo iespēju, izmantot ceļu, vidēju spēju, nu, cilvēkam ar vidējām spējām, ja, un arī ceļu cilvēkam ar augstākām spējām. Ja, tā kā nevajag domāt, ka tas ir kaut kas līdzīgs, nu, kā saka IQ. Ja, IQ. Nu, kad kaut kāds IQ eksāmens, un tad tu esi vai no tur, vai tur, vai tur. Tas tā nav. Mēs visi no sākuma esam iesācēji šinī lielā gājienā. Tā. Tad faktiski tas ceļš tiem ar vismazākām spējām un vidējām spējām tie ir iekļauti Hinajānā, mazajā ratā. Un tad tas trešais, tas ceļš tiem ar vislielākām spējām ir Mahajāna, lielais rats. Tā, tad īsumā, tad ir tādu īsu pārskatu par nu jā, ko tas nozīmē šī gadījumā iet pa tiem ceļiem? Tur mēs neejam ar savu ķermeni. Ja? Tad tur mēs ejam ar savu prātu. Mēs sākam ar to, kad mums ir ļoti, ļoti daudz kļūdaini priekšstati. Mums ir ļoti daudz negatīvi vai jauni kas saka, pieradumi. Habits. Ja? Ieradumi. Ja? Mhm. Un tie mums ir kopš laika bez sākuma. Tas nav kaut kas, ko mēs esam iemācījušies vai mūsu iemācījušies šī dzīve. Tikai. Tas tā kā nav. Tas nav tā kā, kad cilvēks piedzimst tā kā tīra. Balta, kas? Lapa. Lapa. Ka prāts ir tā kā balta lapa, un tad uz tās baltās lapas tad pats un dzīves notikumi sāk rakstīt un zīmēt kaut kā piesārņot. Tā tas nav. Tā kā pirmais solis ir sākt saprast pirmkārt, kad viss nav kārtībā. Ja? kad dzīve ir pilna ar ciešanām un problēmām. Un kad mēs esam pamatā ļoti apmulsuši. Mēs nesaprotam, kas ir kas un kas mēs esam un ko mums darīt, lai panāktu to, kas ir mūsu, varētu teikt, iedzimtā vēlēšanās, un tas ir būt laimīgi. Tā kā pirmais solis ir izvērtēt savu dzīvi. Faktiski šitas ir šitā tā tēma, ja, ko mēs tagad izskatījām, tas ir par cilvēku potenciālu, tas ir tā kā sagatavošanās uz pakāpenisko ceļu. Tas faktiski nav vēl daļa. Tā meditācija vai tā pārdomāšana nav vēl iekļauta pakāpeniskā ceļā. Pirmais solis ir tā vadlīnijās ir teikt, kā radīt prātu, kas ņem vērā nākamās dzīves. Ko tas nozīmē? Tas ir sākt mainīt savu dzīves perspektīvu. Jo pamatā no tā, ka mēs pamožamies no rīta, līdz mēs aizmiegam vakarā, mēs rūpējamies tikai par šito dzīvi. Tā ir tikai viena salīdzinoši īsa dzīve. Un tāpat kā teiksim pasaulē, tad uzskatīts, ka nav, ja tikai domā par rītdienu, tad mēs nenodrošinām savu labklājību uz nākošu gadu vai uz nākamajiem gadiem. Jā. Tāpēc mums jāplāno. Piemēram, ja mēs domājam tikai par rītdienu, tad mēs nekad nedosimies ceļojumā. Nu, garā, tālāk ceļojumā. Jā. Ja mēs gribam apskatīt citus kontinentus, citas zemes pasaulē, tad mums ir jāplāno tālāk, nekā tikai par rītdien. Mums jādomā nedēļā, mēnešiem, varbūt gadiem uz priekšu. Jāuzstāda mērķis, ja? Jāplāno, kā to panākt. T teiksim tāpat, ja mēs gribam, lai, lai dzīve būtu ērta vecumā, tad mums ir jādomā par, par nu, kā to nodrošināt, par penzijām, kas Latvijā ir fondi un, un tam, tam līdzīgi, ja? Apdrošināšana un tā tālāk. Ja mēs gribam, lai ir nodrošināt, lai būtu pat kur dzīvot, lai būtu darbs, lai būtu līdzekļi, mums ir jādomā tālāk nekā par rītdienu. Tā kā šeit šī ir viena dzīve, tas ir tā kā šodien, nu, jā, varētu teikt šodien, bet tad būs rītdiena, un tad būs par rītdiena, un būs tā, tā. Tāpēc šīs dzīves būs nākamā dzīve, tāpēc tam būs vēl, vēl, vēl, vēl. Nu, kamēr mēs esam samsāri. Tā kā tā, kā mēs jau redzējām, kad, kad, kad mēs mirstam, katru reizi, kad mēs mirstam, mums draud, ka mēs atkal atzimsim kādā ļoti nevēlamā vietā stāvokā. Tā kā mēs pašlaik nevaram būt droši, kas būs pēc nāves. Kur mēs būsim, kas mēs būsim. Tas ļoti būtisks jautājums, jo tas notiks. Tas notiks, ka mēs mirstam šī dzīvē, tas notiks, ka mēs mirstam nākošajā dzīvē, beigās. Tā kā tāpat, ka mēs atšķirībā no dzīvniekiem, no dzīvnieki kaut nu, pēc saviem instinktiem, varbūt viņi tomēr arī plāno bišķi uz priekšu. Nu, teiksim, ir tādi dzīvnieki, kas, kas savāc pārtikumus, lai varētu pārziemot, vai, vai dodās citur pasauli, citām vietām, siltām zemēm, ziemā un, un, un tam līdzīgi. Ja? Bet pamatā jau dzīvnieks nesēž un nespriež par to, nu, kā, kā nodrošināt savu, savu labklājību. Ja, līdz dzīves beigām. Un tāpat parastais cilvēks arī nedomā daudz par to, kas būs, ka šī, pēc tam, ka šī dzīve beidzās. Bet tomēr pasaules reliģijas mums iedosim. Bet tā lieta ir, cik mēs to ņemam vērā ikdienas dzīvē. Cik mūsu domāšana ir vērsta uz to, uz mūsu tālo nākotni. Un, un kā nodrošināt, lai būtu labi tālo nākotni. Tā kā te mēs varam redzēt, kad ir tās, tas, nu, tas redzesloks, bet tas, tas, tas, tas spējas, teiksim, cik, cik plaši cilvēks spēj domāt. Tas, kurš spēj domāt tālāk uz priekšu, ir lielāka iespēja nodrošināt lab, labākus apstākļus šī dzīvē. Tas, kurš spēj domāt tālāk par nākotni, nākamām dzīvē, un taču arī, ja mēs skatāmies uz kristietību, arī to varbūt tā nesauc, nesauc par nākošo dzīvi, bet, bet nu, to, kas ir pēc, pēc šīs dzīves, ir, ir ļoti svarīgi. Tā kā kaut kas būs, kaut ko piedzīvos. Un tur ir piedāvāti divi varianti, vai nu parad, pastāvīga paradīze vai pastāvīga elle. Tas čistītā. Kaut kā man, kad es jautāju, man teica, ka tas pārāk nav modē. Kristieši ticībā runā par šķīstītāku. Ja? Bet vienalga tas ir uz, nu tā, nu jā, tad ir vaina divas, vai viena vai divas nāk, nu, kristietībā nākamās dzīves. Ja ir šķīstītāva, tad tā ir viena, un tāpēc tam mirst, un tad ir atkal tad ir paradīze vai, vai ella. Ja. Tā kā, bet kā mēs redzējām budismā, arī hinduismā, tad ir paskaidrots, ka nu, arī kaut, kaut vai mēs atzimstam paradīzē vai ellē, tad tā, tās tie arī nav pastāvīgi stāvumi, kad arī tad mirst, tad atkal atzimst kur citu. Nu jā, tā kā, tā kā pirmais, ko Buda mums ierosina domāt, sāk domāt par mūsu eksistenci lielākā mērogā, ne tikai fokusēt uz šo dzīvi. Tā kā pirmā tad, vai teikt, tad meditācija ir būt apzinīgam par nāvi. Tas ir, kad šī dzīve beigsies. Viņa beigsies, un viņa beigsies, un viņa beigsies drīz, un mēs nezinām, kad. Un tā, tā, tādēļ budizmā ļoti daudz meditē par, par nāvi. Iemesls ir, nav, iemesls nav, lai, lai, lai sevi nobaidītu, bet iemesls ir, lai eksistenci saliktu perspektīvā. Jo mūsu nāve ir kaut ir neizbēgama un nenoteikta. Laiks ir nenoteikts. Tā kā ir svarīgi sākt domāt par nākotni, pēc nāves, tagad. Jo ja nezinu, vai ir laiks, būs laiks, to darīt vēlāk. Tagad, kamēr mēs esam cilvēki, kamēr mums ir cilvēku inteliģence un cilvēku potenciāls. Tas ir, tagad ir tas laiks, kad mums tas potenciāls ir jāizmanto. Jo mēs nezinām, kas būs pēc nāves. Mēs nezinām, kad atkal būs tā iespēja, kad mums būs šitāds milzīgs potenciāls. Mums ir svarīgi to izmantot tagad. Un tad nākošā, nu jā, tad nākošā, šeit, kad es runāju par meditācijām, jā, kā es teicu no sākuma, ir vienpunktīgā vai koncentrēšanās meditēšana un ir analitiskā meditēšana. Analitiskā meditēšana būtu ir pārdomāt to, ko Buda ir mācījis, ko viņš ir paskaidrojis. Un pārdomāt, analizēt, pētīt, vai tas, kas ir atbilst manai pieredzei vai nē, vai tas, vai, tā, vai tas ir loģiski vai nē, vai es to varu pieņemt kā patiesību vai nē. Un ja jā, tad nākoši kas ir tad jāmeditē tālāk vai dziļāk, ir, nu, tad tas ir jogisks nu jā, jogiska metoda. Tas nozīmē, joga nozīmē apvienot. Tā zināšana vai saprašana ir jāapvieno ar savu prātu. Ja mēs runājam par, par nāves apzināšanu, tas nozīmē, ka tā saprašana, kad es varu mirt, jebkurā brīdī ir klāt, ir vienmēr esoša. kad pamostās no rīta, tad saprot, ka es varbūt nebūšu dzīvs šovakar. Jebkurā brīdī šodien es varu mirt. Visu, kamēr dara visu, ko dara, tas ir ar to saprašu. Ne jau, kad jādomā vairs par to, tā ir vienkārši zināšana. Ja? Vai, vai pat teiksim par karmu. Tas, kad katra mana darbība, mentālā, fiziskā darbība, rada potenciāls piedzīvojumiem nākotnē. Tas ir tad apzināti, ka visu laiku es veidoju savu nākotni. Ja? Tā kā tā nav tikai intelektuāla zināšana, saprašana, bet tu visu laiku to var tā izjūt. Ja? Kad es šodien, tagad, es tagad te sēdot, ja? Domādams, ja? Es visu nepārtraukti ar savām rīcībām, es veidoju savu nākotni. Es rakstu scenāriju. Ja? Es nosaku, ko es piedzīvošu nākotnē. Kas es būšu un ko es piedzīvošu. Tā kā, tā, nu jā, tas šeit ir, tas ir, nezinu, realizēt, ka tās mācības, pirmais ir izvērtēt, analizēt, pētīt, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai tas atbilst manai pieredzei vai nē. Un ja jā, tad, kad kļūst pārliecināts, ka tas ir pareizi, tad to realizēt nozīmē, panāk, ka tas ir reāls priekš mani. Ne tikai teorija, ne tikai intelektuālā zināšana. Tā kā tā ir tā metodika. Un lai būtu, lai tā analitiskā meditēšana būtu spēcīga, tad ir nepieciešams trenēt prātu. Attīstīt koncentrēšanās spējas un prātu padarīt mierīgāku un skaidrāku. Lai tad tās analitiskās meditācijas būtu efektīgākas. Tā, tad nākošais punkts ir pārdomāt par pēc nāves, kas būs. Tām dažādām atzimšanas iespējām, kad es varu atzimt kā deva, kā asūra, kā cilvēks, kā dzīvnieks, kā preta vai ellē. Un mēģināt saprast, izjust, tikai saprast prātu, bet izjust, kā tas būtu. Kā tas būtu, ja no rīta es būtu, ja man būtu četras kājas un asti? Kur tad vairs nav? Tas vairs nav inteliģents, vairs nav potenciāls. Ko lūdzu? Nekas nav jādara. Bet jautājums ir, vai prāts ir... Kūs? Jā. Nekas nav jā, bet arī neko nevar darīt. Tas man liekas pats par sevi. Es nezinu, man kādreiz... Es nezinu, man Es Man ļoti ilgi bija jāmeditē par dzīvnieku ciešanām, pirms man likās es sāku izjust. Un skatīties uz dzīvnieku. Man liekas, ka vairāk, teiksim, ar, teiksim, komunicēt ar dzīvniekli, man liekas, tas ir neiespējami. Bet, teiksim, ar suņiem, kaķiem, mājadzīm vai govīm un tā. Man kaut kā radās tas iespējas, ka viņi grib kaut ko izteikt, bet viņi vienkārši nespēj. Un tad tas viņiem rada lielas ciešanas, jā. Ka vispār nevar izteikt to savu neko. Gandrīz. No kaut kā no dzīvnieku var pārēt uz to domāt? Ko lūdzu? No dzīvnieku tās valstīs var pārēt uz to domāt? Nē, ja nevarētu, tad ir divas iespējas, kad bezgalīgā laikā mēs nekad neesam bijuši dzīvnieki. Jā? Tas nozīmē, ka viņi kaut ko domā? Nē, tas laikam tā diskusija mums notika pagājušajā nedēļā bibliotēkā pie šito te. Tā bija laikam nevis šeit. Nē, mazliet mēs šeit arī. Arī, jā. Nē, pamatā, pamatā dzīvnieks nevar radīt cēloņus atzimt kā cilvēks. Ir teikts tā, ka galvenais cēlonis atzimt kā lai atzimtu kā cilvēks ir moralitāte. Tā kā tas ir, tas nāca vēlāk, izvairīšanās no nogalināšanas, no nedošanas, no slakšanas, no tā un tā. Tā kā, bet, jā, tai pašā laikā dzīvnieki mēdz neradīt pārāk spēcīgu kāru, tāpēc, ka viņiem nav. Tieši tāpēc, ka viņiem nav inteliģence, viņu motivācijas nav tik spēcīgas. Tādēļ tā karma, ko viņi rada, ir vājāka. Tagad cilvēki rada daudz spēcīgāku karmu. Un pamatā tas nozīmē, ka ja cilvēks atzimst kā dzīvnieku, tad viņš var būt daudz mūžus pavada kā dzīvnieku. Tas nozīmē, ka tas ir tā negatīvās karmas, ko viņš ir radījis kā cilvēks rezultātā. Bet tad, kad tā karma beidzās, tad kādreiz var briest pozitīvu karmu, ko ir radījis, kamēr bija cilvēks. Un tad atkal atzīt kā cilvēks. Un tas attiecās uz citām sfērām arī, teiksim, ellē, tur vispār varētu teikt, gan arī varbūt nav motivētas darbības atskaitot, varbūt mēģināt kaut kā izbēgt no ciešanām. Bet tas, jā. Un tā kā citās sfērās pamatā piedzīvo pozitīvo vai negatīvo karmu, kur ir radīta, kamēr ir cilvēks. Un tad, kad tā karma beidzās, tad ir it kā nākošā karma, kas briest, tad dod to iespēju, kad atkal atzim. Bet ir teikts, ir vien, mēs sākam runāt par šito tēmu, atkal tad tekstos ir viens piemērs. Ir viens bruņurupucs, aklis bruņurupucs, kurš dzīvo lielā okeānā. Tā kā tas okeāns šeit ir samsāra, simbolizē samsāra. Un reiz, uz tā okeāns virsmas peld zelta riņķis, kas simbolizē dārgo cilvēcisko atzimšanu. Nu, tas ir cilvēka atzimšana ar visaugstāko potenciālu. Tas ir iegūt ceļa realizācijas. Un reiz pēc 100 gadiem tas bruņuruputs, aklais bruņuruputs, paceļās uz ūdens virsmu. Un ja viņa gadās, ka viņš galvu izbāž caur to peldošo riņķi, tad viņš atzimst kā cilvēks. Tad tas piemērs ir dots, lai dotu kaut kādu sajūtu par to, cik reti kādu būtne atzimst ar dārgo cilvēcisko atzimšanu. Kad tas ir ļoti, nu jā, tas ir, lai mums mēģina tādā vienā mums pārliecināt, ka šī dzīve, kas mums ir pašlaik, ir tik dārga, tik vērtīga. Atteiksim, pret dzīvnieku nogalināšanu. Jā. Kā tā ir kaut kādā mērā viņi pieļaujam. Nevien teiksim, lai uzturam viņus lietot, bet mušu mūsu. Citas daudz ietekmē kā ar maniem. Mums nevajag, tas, nu jā, tas nāks vēlāk. Ir kļūdains jēdziens, ka kaut kas ietekmē karmu, tas rada karmu. Tā kā karma nav kaut kāda masa, jā. Kur ir kaut kāds piliens, pilieni nāk klāt. Katrai karmai ir savs potenciāls, atsevišķi. Tāpēc jau tas ir, kad miršanas laikā, tas ir, nav tā kā, tas nav, vai mēs esam pārsvarā bijuši, veikuši pozitīvas vai negatīvas darbības, kas ietekmē, vai mēs atzimstam labās vai sliktās atzimstam. Tie ir kāda specifiska karma, kas priezina. Ja? Tā kā katru reizi, ka mēs nogalinām tādu būtni, tā darbība rada karmu pirmkārt atzimt zemās sfēras, otrkārt piedzīvot kaut ko līdzīgu, ka mūs nogalina, ja, kad ir īss mūš, ka mēs slimojam. Ja. Vai kad mēs piedzīvojam kaut kādas nepatīkamas apstākļas. Ja var būt dažādi iespējami rezultāti. Tā kā nevajag domāt, kad nosiet kādu mušu, ka tas ir kaut kas niecīgs. Tas ir ļoti būtisks, jo mēs atņemam dzīvību no kādas būtnes. Piemēram, mājās ir daudz krusu. Kas ir? Jā, mājās ir daudz krusu, piemēram, dzīvokļi. Jā. Vai koncentrēties uz to, lai viņi pazūd? Jā. Es esmu to piedzīvojis. Bet Rīgā. Bet interesanti, tajā dzīvoklī, kur pagājušajā gadā dzīvoklis bija pārpildīts ar krusakiem. Nu, viņi bija ārkārtīgi daudz. Šogad nav neviena. Jāgāja. Nē, viņi jau... Viņi nezinu. Nē. Nē, nu viņas nenogalināja, bet jāsaka, ka viņas met ārā pa logu. Kas varbūt nav labākais risinājums, bet nu, citu labāku nevarēja atrast. Tas tāpat kā gan dzen aikas uz klīnas malu, lai viņus nogāstos un cerēt apēc. Nē, tā bija tā, cerība nebija, ka, nebija, nē, cerība bija, ka viņi izdzīvos. Nē, nu tā jau viņi, no Krišanas jau viņi spār, viņiem spār. Nu, ka viņi ielīdīs atkal kaut kur. Ko? Citādi, kādā citā dzīvotnē, jā. Bet cilvēki ir atraduši, man arī ir tāda pieredze, tad, kad izlēma nenogalināt arī kukaiņus, kad viņi mazāk traucē. Tad. Jo tas maina karmu. Un, piemēram, ir ļoti labi pieņemt solījumus. Nu, tas ir, teiksim, budizmā, tas ir ļoti parasts, kā arī, kad laicīgi cilvēki pieņem solījumus un viens galva, pirmais būtu nenogalināt būtnes. Un tad kaut kā mazāk traucē, mazāk kož, odi, mazāk traucē kukaiņi. Un tā, tas ir ne jau, ka tie kukaiņi to saprot, bet tāpēc, kad vienkārši tas maina karmu, tas attīra. Tā solīta pieņemšana, tā lēmuma pieņemšana attīra iepriekš radītu negatīvu karmu. Un dabīgi, kad vairs nerada to negatīvo karmu tagad. Ja? No ar odiem tu esi pārbaudījis. Kodzu? Ar odiem. Jā. Es viņus nesiku no jau kāds 60 gads. Tā. Jā. Un nekūdi. Mm-hmm. Jā, man jāsaka, ka man atviņi mazāk traucē tagad. Jā, nekūdi. Jā. Tu tā pavadu. To labot ir iespējams kaut kā, vai tas ir neatgriezinies? Nē. Ja neko nedara, tad tā karma paliek spēkā. Un viņa ne tikai paliek spēkā, bet viņa pieaug spēkā. Bet ir spēcīgas metodes, kā attīrīt negatīvu karmu. Teiksim, ar nu, dažādām praksēm. Un, nu jā. Un, izglābjot. Ko tas? Izglābjot kādā. Mm-hmm. Jā. Vai ne? Jā. Ja izglābjot, aizsargājot, tas pats pa sevi vēl sāk attīrīt nogalināšanas kā. Tas ir pretēji. Un šo sestdienu notiks. Jā, te dzīvnieku glābšanas praksa. Tas galvenais ir divi mērķi. Jo izglābjot tos dzīvniekus, tad tas attīra nogalināšanas karmu, ko paši esam radījuši, un tad iesvētot vai svētot tos dzīvniekus, tas viņiem tad dod, nu, viņiem atstāja pēdas vai nospiedumus, kad, lai viņi kaut kad nākamās dzīvēs tad sastartos ar Budu dārmu. Tad dod viņiem iespēju tad ieiet ceļā uz atbrīvošanos. Labāk, turpinam šito pārskatu citādi. Mēs nebeigsim. Nu jā. Tad nākošais solis ir tā veids, kā radīt laimi nākamām dzīvēm. Tad pirmais ir sākt domāt par to, kādas varētu būt nākamās dzīves. Un nākošais ir, kā nodrošināt, lai viņi tās būtu laimīgas. pirmais ir ar patvērumu. Tas ir uzticēšanās Budam, tas apgaismotai būdnei, dharmai, viņu mācībām. Un sanga ir nu, tiem, kam ir jau ceļu realizācijas. Tas ir patvērums. Tas ir tāpat, kā mums, ja kaut kas draud, šī dzīvē mēs meklējam patvērumu, mēs meklējam palīdzību, mēs meklējam aizsardzību no tām problēmām. Tad šeit tad cilvēks saprot, kad pēc nāves draud ļoti bīstamas atzimšanas. Un vienīgais, kas mūs var izglābt no tā, ir mācība. Nu, jā, mums vajag mācības paskaidrojumus, kā sevi izglābt no tā. Un tad nākošais ir karma, cēloņu un sekumu likums. Tas ir saprast, kādi ir tie likumi, kas nosaka, kā prāts darbojās. Tāpat kā fiziskā pasaulē lietas nenotiek, nekas nenotiek nejauši. Nekas nerodās nejauši, nekas nenotiek nejauši. Un tagad dabas likumi, kas attiecās uz matēriju, ir diezgan smalki jau izpētīti. Ne līdz galam varbūt, bet diezgan. Ja? Un tas ir tikai pēdējos pārsimtas gados vispār. Tā zinātne ir tā īpaši attīstīta. Un bet turklāt rietumos par prāta darbību, kādi ir prāta dabas likumi, ir līdz šim ļoti maz saprasts rietu valstīs. Bet tur kā austrumos ir tieši otrādi. Tur vairāk uzsvēra prāta saprašanu nekā matērijas vai saprašanu, izprašanu. Un tā kā tur tā zinātne par prātu un ar kādiem, nu, pēc kādiem noteikumiem it kā prāts funkcionē, ir ļoti smalki saprast. Ļoti smalki. Un tā karma ir faktiski paskaidrojums, kā pa tiem saukumiem likumiem, ja, kā prāts strādā. Tā kā, piemēram, ja ja es gribu panākt, nu, ja es gribu uztaisīt pulksteni, ja, tad ir vesela zinātne, ja, instrukcijas, kā to panākt. Kā šitādu metālu, ja, kā metālu taisīt, kā stiklu, kā ražot metālu, kā ražot stiklu, kā nezinu, kas tur vēl ir, ja, kā visas tās, nu, tas mehānisms, kas ir vajadzīgs, lai tas pulkstenis rādītu pareizi laiku. Tā kā, ja es gribu panākt, tur ir ļoti detalizēta smalka zināšanas vajadzīgas, lai saprastu. Un tā lieta ir, kad mums nav jāsāk no nulles. Ja gribu pulksteni, iemācīties, kā taisīt pulksteni, tad ir skolas, kur var iet. un kad, kur var izmantot daudzu cilvēku pieredzi. Tā kā tas ir varbūt tāds redz gadījums, ka cilvēks izdomā, nu es gribu būt pukšten. Meisters, jā? Bet es neiešu nekur mācīties, es pats izdomāšu. Es esmu gudrs, es pats izdomāšu. Nu, es teiktu, nu, tas ir stulbi, taču tas ir milzīgi zināšana. Jā? Ej un mācies. Tas būs daudz ātrāk. Un tas ir tāpat. Tas šinī gadījumā skatoties uz prātu, Jā, ko mēs gribam panākt materiālā pasaulē, ir, lai mums būtu labvēlīgi apstākļi, lai mums varētu ērtāk dzīvot. Pēc kam ir pulkstenis vajadzīgs? Nu, lai mēs varam skaitīt laiku. Ja? lai mēs varam sarunāt, kad nu, mēs nākošu nedēļu tiekamies šeit septiņos. Ja? Bet lai mums tad jāzina, kad ir pulkstenis septiņi. Citādi ja, atnākas katrs. Ja, citā laikā. Nu nekas nebūs. ja? Tas vajag pūkstenis. Mums vajag transportu. Ja? Varbūt kāds varam kājām atnāk, bet citādi vajag transportu. Citādi arī nepaspēs. Ja? Tas šeit Ko ar prātu, tas ir vispār prāts ir kaut kas mums diezgan svešs. Pirmkār, mēs nezinām, kas tas ir. Ja? Mums ir visādas vēlmes, gribas, ko mēs nemākam apmierināt. Ja? Galvenais ir, ka mēs gribam būt laimīgi. Mums katru dzīvi esam gribējuši būt laimīgi. Kopš bezgalīga laika. Tas ir, kas mūs dzēm. Bet mēs nezinām, kā to panāk. Ja mēs zinātu, tad mēs būtu laimīgi. Pilnīgi laimīgi. Bet tas, kad mēs neesam, tas nozīmē, ka mēs nemākam. Tad tie, kuri māk, tad mums nu, rāda to ceļu. Un šeit tad karma ir tā, Šeit tad ir tās mācības, nu, ja tu rīkojies tā un tā, rezultāts būs tāds. Tad pats izvēlies. Ja tu gribi, lai ir tādi un tādi rezultāti nākotnē, ja, tad tev jārīkojas tā un tā. Tagad. Tas ir tāpat, kā tu mācies, ja tu ej uz akadēmiju, mācies, kā taisīt pūksteņus, ja? Ja tas ir tavs mērķis, ja? Tad tā metodika ir tāda un tāda un tāda. Tā kā karma, ļoti, tā, tas ir vispār karmas paskaidrojumi, karmas likumi ir ļoti līdzīgi fizikas. Tā kā tas nav nekas, ko jābrīnās. Tā, tad tas ir pamatā ceļš cilvēkam ar viszemākām spējām. Tas ir, lai nodrošinātu labu tālu nākotni. Tad nākošais ir ceļš ar cilvēkam ar vidējām spējām. Tad meditē par vispārējām samsāras ciešanām. Tas ir, ka vienalga, kur atdzimst samsārā, kaut vai var nodrošināt, kad atdzimst paradīzē, Bet tomēr tur arī ir kaut vai nav rupjās ciešanas vai sāpes, bet viens galvenais ir, ka arī tas tāds, tāda atzimšana ir nepastāvīga un tā beigsies. Bet arī ir savas ciešanas, kad dēvas vai dievi mirst, viņiem ir teikts, ka tās ciešanas mēs neiedomājums. Ka viņi saprot, ka viņi un sāk pazaudēt savu to brīnišķīgo ķermeni un tās visas spējas, kas viņiem ir, kad viņi ļoti cieši. Nu jā. Tad nākošā tēma ir par samsā, kā es teicu, ir nu, tas ārējais aplis tajā tēlā, kas ir tas mehanisms, kā samsāra strādā. Tas tāpat kā ir mehanisms, kā pulkstens strādā, kā viņš var radīt laiku, tad ir mehanisms, kā mēs visu laiku radam savu samsāru. Un tad tie galvenie cēloņi samsārai ir maldīgie priekšstati, neziņa, un citi maldīgie priekšstati, un karma, mūsu kļūdainās darbības. Un tad, tad nākos ir tad saprast, kā atbrīvoties no samsāras, kas ir jāpanāk. Galvenais ir, kad jātīsta tā augstākā vai transcendentālā gudrība, kas izprot realitāti, kas izbeidz neziņu. Vai citiem vārdiem sakot, realizēt, kad kas es esmu un ko es piedzīvoju, nav īsts. It kā, tā kā līdzīgi kā pamošanās no sapņa. Un tad ceļš, trešais posms ir ceļš, cilvēkam ar vis lielākām spējām. Tad cilvēks saprot, ka viņš nav vienīgais, kurš cieši samsārā, un kad ir neskaitama daudz būdnes, kuras arī cieši samsārā. Un tad attīstīt mīlestību un līdzjūtību pret katru būdni. Ja tā mūsu mīlestība un līdzjūtība iekļauj visas būtnes, tad nu, tā ir universāla. Un tad ir metodes, kā to panākt. Teiksim, visās reliģijās teiksim, mācīts, kad ir vēlams mīlēt ja, visus citus. Bet nav vienmēr paskaidrot, kā to panākt. Ja, kad vēlams, jā, bet kā to panākt? Tā kā budizmā ir ļoti, ļoti detalizētas, smalki izstrādātas metodas, kā mainīt savu prātu, lai panāktu, lai panāktu, kad ir šitās labās pozitīvās īpašības. tur ir metodas, kā jā, kā attīstīt mīlestību un līdzjūtību. Un tad tas tāds mums kaut kas varbūt tāds neiedomājam, ir kā radīt prātu, kas uzņemās atbildību par visu būtņu labklājību. Tā kā tas nepaliek tikai tādā teoretiskā līmenī, it kā. Bet faktiski uzņemt, kad nonāk pie tā, ka pats ir spējīgs uzņemt atbildību. Un tad pēc tam tad rodās tā spēcīga vēlēšanās pašam kļūt par būtu, par apgaismotu būtu. Saprotot, ka tikai, kad Budām nav šķieši, kad ir visas iespējas palīdzēt katrai būtnei, tāpēc, ka prāts ir galīgi tīrs, viszinoši, un kad Budas ķermenis vai varētu teikt, smalkais ķermenis ir visur arī. Tas nozīmē, ka Budas tad var palīdzēt, var komunicēt ar jebkuru būtni, tad, kad tā būtne ir atvērta. Tā kā saule, ja teikt, salīdzina saule, tā kā saule spīd, bez nolūka spīd uz pasaules, bet jautājums ir tikai, vai zemes lode ir, tur, kur mēs esam, ir tā zemes lode pagriezta pret sauli vai ne, un vai ir mākoņi, vai ne. Bet saule jau spīd visu laiku, tāpat kā Budas labvēlība spīd visu laiku, bet jautājums ir tikai, vai mūsu prāts ir atvērts tam labumam. Nu jā, un tad, tad tas prāts, kurš ir mērķēts uz pilnu apgaismību visu būtņu labā, to sauc par bodhicitta. Čita nozīmē prāts. Bodhi ir pamodināts, awakened. Ja? Pamodināts prāts. Vai arī var teikt prāts, kurš ir ceļā uz pamošanu. Un cilvēks vai būtne, kam piemīt bodhicitta, to sauc, ka varbūt dzirdēt bodhisattva. Ja? Bodhisattva ir cilvēks, būtne, kurš ir ceļā uz pilnu apgaismību, Budas stāvotu sasniegšanu, visu būtņu labā. Un tad tā metode, kā attīstīt savu prātu līdz pilnai apgaismībai, ir sešas bodhisattvas pilnveidošanas. Tā kā īsumā tad tas ir tas, kad ir labs par pakāpinisko ceļu. Tā kā es teicu, tad tas ir metode, kā jebkurš cilvēks, sākot ar lielu apmulsumu, nesaprašanu, kā var sevi attīstīt līdz pilnai apgaismībai. Tā. daudz. Aizrāvušies ar savām baudām, ka viņiem tas neinteresē. Viņiem neinteresē tāpēc, ka viņiem nav sāpes. Ja, viņi neizjūt sāpes, tāpēc viņiem nav interesi par samsāras dabu. Un tā ir teikts. Tas, jā. Jā, labi. Un tad otrs jautājums bija par citām būtnēm ārpus mūsu galaktikas. Vai, nu, ja mēs pieņemam, ka visums ir bezgalīgs, tad sanāk, ka, nu, kaut kāda cita veidība par tās būtnēm tā kā vajadzētu būt? Nu jā, ir tāda... Budas mācības arī sadala trīs... Es nezinu, kāpēc viņi sauc par trīs groziem, bet nu tā ir. Tad, Abhidharma ir zinātne, varētu teikt. Nu, tas ir par metafizika. Un tur ir arī, teiksim, citas cilvēku pasaules, piemēram. Tas modelis ir mums grūti varbūt pieņemams, kad ir nu, visumā ir mēru tāds kalns, un apkārt kalni ir okeāni, un ir četri kontinenti. Tie četri kontinenti ir pasaules, kur cilvēki dzīvo, un ir paskaidrot, kādi viņi izskatās, un tā, kāda dzīve tur ir. Bet es vienam lāmam prasīju, vai var ceļojot savu laiku un telpu, var nonākt tajos kontinentos. Un viņš teica, nē, tur var tikai atzīt. Tā kā, ja tas tā ir, tad tas nozīmē, ka tās pasaules neatrodas šinī visu. Bet, nu, tas... Bet varbūt arī tas nozīmē to, ka mums vienkārši, nu, teiksim, mēs nevaram uz citu galaktiku. Ceļot vienā cilvēku dzīvē, ja? Pagaidām ar mūsu tehnoloģiju. Tas ir mūsu, bet vai viņi vai pie mums? Nē. Nu arī nē. Es to situāciju redzu tādu, ja reiz, teiksim, manam iespējas atzīmes šeit kā cilvēkam. Koldzu? Ja reiz man nav iespējas atzīmes šeit kā cilvēkam, iespēja atzīt, nu, kā cilvēkskā būtnē kaut kur citur izplatījumā. Jā, bet tas arī ļoti redz gadījums. Vienalga, cilvēku sfēra ir ļoti salīdzinoši neapdzīvot. bet nu jā, kas nav iekrauts šinī pakāpeniskā ceļa ir tantriskās metodas. Tas ir tās ezotēriskās metodas, kā var ļoti ātri sasniegt apgaismību. Ja es nekļūdos, tad tikai cilvēki šinī pasaulē, šinī kontinentā, nezinu, ko tas īsti nozīmē, vai citas pasaules šinī kontinentā, vai ne, es nezinu. Bet cilvēki ar mūsu raksturu, ar mūsu ķermeni, tikai var praktizēt tantru. Tā kā vienalga, ir vislabāk, citiem vārdiem sakot, mums, jā, mums ir vislabākais potenti, jā, vislabākā iespēja apbrīvoties no samsāras ir tieši, tieši tagad. Tieši tagad šī dzīvē. Kad labāk nebūs. Vienīgi, kas var būt labāk ir, ja mums būtu lielāka interese par to. Ja? Bet tas nebūs kaut kur citur samsārā. Tas būs šādā pasaulē ar šādu ķermeni. Tā kā faktiski, ja mēs skatāmies, kas uz tām tēmām, teiksim, ir tēmas, kuras ir grūtāk saprast. Karma ir grūti saprast. Par galējo realitāti ir grūti saprast. Bet, teiksim, tas... teiksim, par ciešanā, par nābi, par samsāru, tā vispār, un tā. Nu, nu, tu nav nekas, kas ir tik grūti, ko saprast. Bet to panākt, ka tas, to integrēt, ja, to saprašanu, tas ir grūti. Tāpēc, kad mūsu ego to atgrūž. Mums ego negrib domāt par kaut ko, kas ir nepatīkams. Piemēram, par ciešanu tādu. Ja? Tas ir viltus ego, kas negrib domāt. Nu, ego ir viltus. Tas ir, ka ego nodarbojās ar kas saka, nu jā. Ko? Nu, ar ilūziju. Jā, ilūzijā. Un vispār jau sabiedrība, vispār kultūra ļoti vērst uz ilūzijām. Vispār tagad, ja tā skatās, diezgan, nu, ka it kā visa pasaule tagad sēd un skatās televizors. Visi bērni pasaulē gan ir tiek audzināti ar kartu un netu. Pat Mongolijā telt, nu, kā saka, klaidoņu teltīs. Bērni sēž un skatās kā tu nekvāk. Nu, tad ar kādām bezjēdzībām tad ieprogrammē tagad cilvēks prāts. Katru reizi, kad es atgriežos Rīgā, ar vien vairāk reklāmu. E-Baltic bija vienīgā aviolīnija, kur reklāmas ir pat uz galdiņiem, lidmašīnā. Ne, tagad laikam mazāk, bet kāds bija pagājuši gads, tas man bija tāds pārsteigums. Reklāmas uzlīmētas uz galdiņiem. Kas man sagaida Latvijā? Brauc par Rīgu, tagad visas mājas, daudzas mājas ir pārklātas ar mūtīgā. Nebrauciet uz Poliju. Labi. Labāk reklāma nekā Slava KPSS. Ko lūdzu? Labāk reklāma nekā kas? Nu, kas tu zini? Mākas piesatīt. Tur bija pakārt. Pagalā laikos bija tikai vietāktī, ko var izberot, jā? Un tad tā pati sevi slavinājas kā tu stūra. Nu, un tas bija... Jā. Bet to jau var redzēt. To jau var redzēt Ķīnā, teiksim, arī. Un Nepālā jau arī komunista partijas ir diezgan spēcīgas. Nu, tas nav tik nopietni. Kalnos tur leju, tur visur tā, tie sauki, Maojas un komunisti. Jā. Labu Marks un Ļeģi. Es uzkāpju 4000 metru augstumā, savu hotels saucās visu zemi proletāriešu apvienot. Visi ir pilsētā. Mēršā visu tur bukletiem to daudz brainwashing city. Tiešām, jā. Jā. Bet, redz, mēs tagad šitādās savu attīstītās, ja, sabiedrībās visu laiku bombardē ar reklāmu. Ja. Dari to, būsi laimīgs. Dzer to, būsi laimīgs. Redz to, būsi laimīgs. Velkā to, būsi laimīgs. Esi kopā tādu cilvēku, būsi laimīgs. Visu laiku, ja. Ja tev jāliec naudu tādā bankā, būsi laimīgs. Spēlēju uz to mūsu tā kā trūkumu laimes. Nu, jā. Jā. Bet tas viss ir viltus. Nekas no tā nevienu nekad nav padarījis laimīgi. Tas sagaidā, tas atdarās, jā. Jā. Ai, es tikai pabeidu. Bet, es teiksim, kāpēc? Nu, es tikai runāju par budismu, bet, teiksim, nu, jā, tāpēc, kad es piedzimu Austrālijā, tad es tur dibināju, kad vairāk kā 30 gadus atpakaļ budismu centru. Bet, teiksim, tagad budisms ir ļoti pieņemts Austrālijā, un ļoti daudz cilvēki, kas pievēršas budismā. Ļoti pieņemts sabiedrībā. Tāpēc, kad no Austrālijā patiešām dzīve ir ērta. Un viņa sen ir bijusi tāda. Un cilvēkiem ir jau pieredze, ka nu, viņiem viss ir. Nu, mājās ir visbiežāk divas, trīs automašīnas un visiem ir māja un katrā istabā televizors un var atļauties ēst restorānā katru vakaru, ja vēlās. Un tā. Un bet cilvēki tas redz. Viss tas ir gadu gadiem. Neviens nav laimīgāks. Nekā biegā. Bet tas arī nav tomēr saistīts ar to, ka Austrālijā ir aborigēni, kas ir nodzīti kaut kur tālu tūkstnesī, bet būtībā jau tie pārējie visi ir ienācēji šajā kontinentā, un tur jau tā sabiedrība ir tik ļoti dažāda. Tad, nu, es pašlaik eiropieši tur, nu, tie, kuriem eiropieši ir sēņši, tie jau tur, man liekas, ir diezgan nu, pazākumā. Tagad jau tur tas rases un krāsas ir ļoti dažādas. Nu, un? Nē, nu vienkārši, līdz ar to arī ir savādāk attieksmi pret kaut kādām šādām savādākām kultūrām, jā? Piemēram, mēs esam pieraduši tur luterāņu ticību labākajā gadījumā, varbūt kāds dievturs un atgalē katolicismus, jā? Bet, nē, bet ko es gribēju ar to teikt ir, ka tagad Latvijā, kad pēc komunismu, tagad ir visas durvis atvērtas uz visu kaut ko. Un tagad cilvēki pirmais grib uzlabot savu, pacelt savu dzīves līmeni. Ja? Un tagad grib būt tā kā citur Eiropā. Ja? Nu, arī, lai viss būtu tas un tas un tas un tas un tas. Ar to doma, ka tad būs laimīgāks. Tur, kur jau cilvēkiem ir, jau tas, un ir jau daudz desmit gadiem bijuši, tas, tad viņi tad saprot, ka tas nepadara nevienu laimīgāku. Tās mantas, ja? Un ērtā dzīve. Bet es domāju, ka šeit vēl cilvēki tam netic. Ja? Tāpēc, kad vēl nav, tas nav vēl bijis pieredzēts. Nē, nu, cilvēks, kurš ir inteliģents, viņš var to izdomāt un izpētīt, nu, ja, iedomāties. Bet cilvēks, kurš kurš tikai redz, kas viņam pietrūkst. Tad viņš vēl, viņš tikai iedomājās, ka man būtu tas un tas un tas, tad es būšu apmierināts, tad es būšu laimīgs. Bet runājot, jā, par, teiksim, es ne, man bija interesanti, nesen es satiku vienu cilvēku, kas ir ļoti iesaistīts, aktīvi iesaistīts ar saucas krija joga, tāda kustība, kas ir tā hindu no Indijas. Viņš teica, ka, nu jā, viņam tas arī tas pats iespējas kā man, ka te Latvijā tomēr cilvēki vienkārši staigā no vienas ticības vai no vienas organizācijas vai vienas metodas uz nākošo. Un kaut kā maz cilvēki, kuri kaut kur paliek pietiekoši ilgi, un, lai iedziļinātos un piedzīvotu, ja? Īsti piedzīvotu to labumu, ko tā metode var piedāvāt. Man arī tāds priekšstats. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Kaut kā var būt tāpēc, ka uzreiz ir tik milzīga dažādība, daudz iespējas ir te kļuvušas pieejamas. It kā tāpēc, ka vārti bija aizvērti tik ilgi, un tagad tik daudz iespējas, teiksim, mums ir tā kā Austrālijā. Tas notika tā pamazām. Un teiksim arī, kad es pusaudžu gados, es jau zināju, kad ir austrumos, ir visādas reliģijas metodikas kustības, filozofijas, kur tas palīdz cilvēkam attīstīties. Bet nebija, nu jā, tas bija tāda grāmatas un tāda informācija, bet nebija vēl skolotāji, nebija vēl tie piemēri. Pamazām sāka braukt uz Austrāliju, tas kaut kā notika, kaut kā tā lēnāk. Es nezinu, man nelikā, ka bija tā, ka cilvēki pārāk staigāja no vienas vietas uz otru. Bet tā, nu jā, bet tā lieta ir, teiksim, ar šādu ievadu kursu. Es bieži redzu, ka cilvēki nāk un ļoti tādā lielu interesi un citi apmeklē. Un nāk, un tad parasti mums beigās ir tāds retrīts. Un tā, un nāk uz to. Un tad aiziet, it kā, nu tā, kaut kādā man zinkārība ir apmierināta. Un kas tas ir? Un aiziet un tad atkal iet uz kādu kursu, varbūt kaut kur citur, es nezinu. Bet nedod sev to iespēju iedzīvināties. Fakti, ar šito tagad mēs sākam iedzīvināt tajā metodikā. Jo īsti, ko tas prasa, ir tagad sākt pamazām, kad būs detalizēti paskaidrojumi, sākt tagad par to meditēt, pārdomāt. Nu, tādā formālā veidā. Nu, kad veltā laiku, katru dienu. Tā. Tas ir no sākuma pētīt. Nu, piemēram, mēs te runājam, ka, nu, kad prāts ir bez sākuma, bez beigām. Ja? bezgalīgs, ka nebija sākums. Nebija sākums prātam, nebija sākums samsārai. Ja? Kad var atzimt, cik daudz dažādās sfērās, piemēram. Un jautājums, vai tas tā ir, vai tā nav? Kā mēs to... Jo teoretiski it kā ir visādas iespējas. Ja? Bet mums taču katram jānonāk pie kaut kāda secinājuma. Vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi. Ja es vienkārši atlieku to malā, jo es pašlaik nespēju to saprast. Tas prasa laiku. Jā, vēl tā laiks. Ļoti jādomā par to. Jāpēt, jāanalizē, jāpēc. Viņai daudz interesanti stāsti, kā viņa strādāja, nu, reklāmas, nu, lielās aģentūrās Francijā. Un viņa man stāstīja, kā viņa vispār tur ielīt. Nu, tā ar lielu drosmu varētu teikt. Bet tas bija tā. Bet, jā, ar viņu, mēs arī par to debatējām vispār, vai tas tas biznes ir ētisks vai nē. Viņi uzskatīja, ka jā, es uzskatīju, ka nē. Tas, ka tas ir tā kā ilūzija tirgošana, varbūt tas nav tik... Es nezinu, ka tas ir tas ļaunums. Vai ja mēģina nu, kaut kā pārdot cilvēkiem to, kas viņiem faktiski nav vajadzīgs. Nezinu. Man liek, tas ir diezgan grūti atbildēt uz to jautājumu. Bet runa ir, nu jā, bet teiksim, ja ir melošana, nu viņa teica tā, ka, nu teiksim, tos produktus, kā viņa, nu tās reklāmas kampaņas, kā viņa organizēja, ka tur nebija melošana. Bet melošana, jā, melošana rada negatīvu kārtu. Tā kā melot, lai citu aizsargātu vai tā un tā, tas ir, teiksim, apstākļi, kur melot ir atļauts, vai tā? Nē, nu, nē, ja tas ir citiem par labu. Sev par labu? Nē, citiem par labu. Un darbiniekiem, piemēram, bet ja klients paliek ar pārliecību, ka viss būs kārtībā, tad tas viss ir kārtībā. Nē, bet ja tu zini, ka viss nebūs kārtībā, tad tā ir melošana. Melošana nozīmē radīt nepareizu priekšstatu otru cilvēku prātā. Vai ir dzīvnieki, arī būtu, prātā. Mēs arī varam melot dzīvniekiem, piemēram. Nu, kad tu, piemēram, rādi suni, ja, kaut ko ēst, un viņa sauc, un tad tu nedod. Nu, tā ir meloša. Bet vispār tas jautājums, kamēr mēs savu dzīvi sadalām par laicīgu vai materiālo vai kā tu teici, jā, un garīgo mēs tālu netiksim. Tas ir jāintegrē. Es domāju, sevi vadītājs un apvarots, jā, un dod norādījumus cilvēkiem, kas pie tā nav pieraduši, jā, nu, mēs vienkārši no tā aina neliektās kopā. Ja viņi prasa pēc vadītāja, kas uz viņiem uzbļauj, jā, būtībā viņi prasa pēc tā, viņi savā tā, ka nespēlē. Nē, tad garīgs cilvēks arī var uzbļaut, ja tas ir vajadzīgs. Vai savā tā kā garīgs to padotos? Nē, nu... Kas tev redzīm sekretārā tā pats vēl? Nu, te nekur... Kāds? Rofu. Nu te, piemēram, jā. Vajapani. Te ir trīs, te ir, nu, varētu teikt, visu budu līdzjūtības iemiesojums. Visu budu gudrības iemiesojums, visu budu varas ļoti niknas. Liesmā. Bet tas jau nenozīmē, ka viņš ir dusmīgs, ka viņš ir niknas. Tas ir... tas niknums ir vērsts uz ego. Jo ego, savs ego ir tas, mūsu ego ir tas, kas mums liek ciest. Un tas ir tas ienaidnieks. Ne jau citas būtnes. Un citas būtnes ir līdzjūtības, mīlestības objekti. Tāpēc, ka viņas cieš. Tas vienīgais, kas mums dara ļaunu, ir mūsu paši ego. Un tad, kad to saproti, tas jau kāpēc budismā ir arī tā šausmīgās vai dusmu tēlojušās dievības vai budas aspekti. Un tāpēc arī, nu, latviski nav nevar tūkot rosu. Un tas ir tā, kad vecāki tēlo dusmas par bērniem. Ja? Kad es saki, Jānī nebās skrūgriezi elektrības ja? Kontaktā. Ja? Bet Jānīts pa katru cenu grib to izmēģināt. Ja? Un tu viņam saki, Jānī, nedari to, tev būs pa pirkstiem, nebūs labi, tev ļoti tā. Bet viņš neklausa. Un kad tu redzi, ka viņš paņēmis to skrūgriezi taisā, tu jākliedz. Tev jāsit viņam, lai aizsargātu viņu no tā lielākā ļaunuma. Ja? Bet tas jau nenozīmē, ka tu esi dusmīgs. Iekšē tu esi mīlīgs, ne? Tieši tā. Tev tikai mīlestība pret viņu. Tu gribi viņu aizsargāt no ciešanā. Mm. Ja? Tā kā, teiksim, cilvēks, kurš ir... To redz, piemēram, arī klosteros un tā, kur, teiksim, tie skolotāji ir citi maziem mūkiem vai tā. Tāpēc, kad, nu, tas ir, lai viņus savaldītu. Ne jau, bet viņiem jau nav, viņiem nav dusmas. Nav iekšējiem jāvārās par to, vai ne? Nu, galīgi ne. Tas ir vienkārši, nu, metoda, kā aizsargāt. Tad nav dākšīgāks, jo otrs vēl vairāk uztraucies, vai mierīgi kaut ko saka, nu, kādā komforta situācijā, kāda cilvēka, tu esi mierīgs, tad tas otrs tur vispār biksēm atsārā. Arī tā gadās, jā, viņš pārdzīvo to, ka viņš jau nevar satracināt, un tad viņš to nevarās, nevarās un viss, un tas viņam pašam būs sliktāk. Nav tā, ka Jānis sapratīs tikai tad, kad viņš izmēģinās tomēr ebāstot. Nu jā, bet ja tas draud viņa dzīvību, nu es nedomāju, vai tad visi mēs esam kādreiz iebāzuši kaut ko elektrību. Nē. Mēs varam to ar savu inteliģenci. Ja ne tādā vecumā vēlāk, mēs varam to saprast. Jā. Bet kamēr mums ir tā inteliģence, mums vecākiem citiem ir jāizsargā. Kaut kādā veidā. Jā? Nu, ko tad viņš būs beigs un tad teiks, nu, es tagad saprotu, jā. Es viņš ko teicu, bet vairāk nevajadzies teikt. Jā. Nē, bet, nu, tas ir. Nē, galvenais ir, redz, pirms mēs varam palīdzēt citiem, mums ir jāstrādā ar sevi. Tad, kad mēs attīstam sevi, tad mēs zināsim, kā rīkoties pret citiem labāk. Iedomāties, ka to Nu jā, lai īsti vērtētu, novērtētu un priecātos par, arī par to, ko mēs esam šovakar darījuši, ir ļoti labi padomāt, cik samsārā, cik tas ir redz gadījums, kad kādai būtnei ir iespēja apstāties, apsēsties un pārdomāt par savu eksistenci, par savas eksistences dabu un par to iespēju kā, padarīt sevi un citus laimīgus. Un tas ļoti, ļoti retas skatījums. Tāpēc tas rada ļoti spēcīgu, pozitīvu enerģiju. Tad var iedomāties, ka tā enerģija pārveidojās par gaismas avotu savā sirdī. Un tā gaisma, tā kā saule, masa saule, tad izstaro, piepilda savu ķermeni. Tā gaisma izbeidz neziņu, traucējušās emocijas, rada visādu veidu labklājību un arī svētlājumu. Lai šīs pozitīvās kārmas, pozitīvās enerģijas rezultātā, lai es pats attīstītu savu prātu, lai es iegūtu visu ceļu realizācijas līdz apbrīvošanās no samsāras ciešanā un pilnai apvaisnībā. Lai visi iekšējie un ārējie šķēršļi tūlīt pazustu izmēju. Un tad gaismu izstaro tālāk, tad piepildu visu cilvēkus, kuri šīnī istabā, lai arī viņiem, viņi saņemtu tādu pašu labu. Izstaro tālāk, visu šito ēku, visiem dzīvokļiem, vienalga, ko cilvēki dara, guļ, ēku, skatās televizijas, arī mājas dzīvokļiem, tikai piepildīt to gaismu, arī saņemt to labu. Un tad tālāk par visu Rīgu, ieskaitot visus terakānus, tālāk par visu Latviju, ieskaitot visus dzīvniekus, mežos, jūras, ezeru, ūdens dzīvniekus. Tad piepildīt to gaismu. Un tālāk par visu Eiropu. Par visu pasauli. Neskaitām daudz būtnes, kuras dzīvo pasaules okeānos. Tālāk par visu saules sistēmu. Tālāk par visu galaktiku. Par visu visu. Visiem visumiem. Ieplūst visās būtnēs, visās samsāras sešās sfērās. Visām būtnēm, kuras ir ēlnēs, kuras ir pretas, kuras ir dzīvnieki, cilvēki, asūras, devas. Izbeidz visu būtni. Nezinu, kas ir samsāra saka, visas traucējušās emocijas. Lai katra būtne saņem to, kas viņu padara laimīgu. Lai katra būtne tiek atbrīvota no samsāras, lai katra būtne sasniegt pilnākā izpildu. Lai es kļūtu avotu šīs universālās labklājības avotu.